Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest już 1,5 miliona wniosków o wypłatę 500+, mówi premier Morawiecki. Ustawa o e-zdrowiu ma ułatwić dostęp do lekarzy, rząd zajmie się nią we wtorek. Ekologiczny sposób na przycinanie krzewów, czyli kozy, utrzymują porządek na litewskich wydmach. Złożono już ponad 1,5 miliona wniosków o wypłatę świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Poinformował o tym w Kielnie w pomorskiej gminie Szemud premier Mateusz Morawiecki. Bardzo się cieszę, że cały program 500+ na pierwsze dziecko przebiega tak bardzo sprawnie od strony organizacyjnej, od strony administracyjnej. Mamy już ponad 1,5 miliona wniosków. Tutaj widzę mnóstwo uśmiechów, mnóstwo radości. Bardzo cieszę się z tego, bo to oczywiście jest sedno naszego programu, właśnie po to, żeby życie dzieci było jeszcze trochę bardziej beztroskie, a rodzice też dzięki temu programowi, żeby mogli przede wszystkim jak najwięcej skupić się, poświęcić czasu, środków swoim pociechom. Szef rządu na Pomorzu wziął udział w pikniku bezpieczeństwa połączonym z dniem otwartym w sali basenowej. We wtorek rząd zajmie się ustawą o wdrożeniu rozwiązań e-zdrowia. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński mówi, że to międzyresortowy projekt i ma ułatwić dostęp do lekarzy. Idąc do lekarza będzie można się posłużyć aplikacją mObywatel, a już wkrótce w tej aplikacji i tutaj nie tworzymy nowej aplikacji, tylko wykorzystujemy aplikację już istniejącą. Będziecie Państwo mogli zobaczyć swoją e-receptę. Farmaceuta zeskanuje kod kreskowy i każdy z Państwa w aptece po prostu będzie mógł z telefonu komórkowego się do tego dostać. Janusz Cieszyński dodał, że najważniejsze wyzwania to elektroniczna rejestracja do specjalistów w całym kraju, a także dostęp do dokumentacji medycznej. Ustawa ma też dotyczyć bezpiecznego podpisywania dokumentów czy wymiany danych. Nie polecą dziś na wakacje turyści, którzy rano mieli odlecieć z katowickiego lotniska w Pyrzowicach na Kretę. Samolot został odwołany, prawdopodobnie z przyczyn technicznych. Pasażerów poinformowano, że lot odbędzie się najpóźniej do 18 jutro, co oznacza 1,5 doby opóźnienia. Turystów zabrano do hoteli na koszt przewoźnika. Na litewskiej części Mierzei Kurońskiej nad Morzem Bałtyckim przycinaniem trawy i krzewów zajmują się kozy. Jest to jeden z ekologicznych sposobów na to, by utrzymać porządek na tamtejszych martwych wydmach. Kozy zastępujące kosiarki, trymery czy traktory na wydmy na Mierzei Kurońskiej przywieziono z prywatnej hodowli. Zwierzęta zjadają trawę, krzewy oraz sadzonki brzozy. Jak zapewnia dyrekcja Parku Narodowego Mierzei Kurońskiej, dla kóz są to prawdziwe rarytasy. Po tym, gdy zwierzęta zjedzą roślinność drzewiastą na jednym obszarze, to zostaną przewiezione w inne miejsce. Okazuje się, że oprócz walorów przyrodniczych, obecność kóz na litewskich wydmach ma też inne znaczenie. Są one olbrzymią atrakcją dla licznie odwiedzających tę część Litwy wczasowiczów. To nie pierwsza tego typu inicjatywa władz parku. Ten rodzaj sprzątania wydm zastosowano po raz pierwszy kilka lat temu. Wtedy kozy się sprawdziły, ale zabrakło finansów, aby projekt kontynuować. Teraz dyrekcja parku deklaruje, że będzie starała się częściej realizować tę ekologiczną formę utrzymania porządku na piaszczystych obszarach Mierzei. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W trójkowym studiu już jest Mateusz Fusiarz. Czas na sport. Zakończył się drugi etap Tour de France, czyli jazda drużynowa na czas. Najlepsza była dziś holenderska grupa Jumbo-Visma. Jej zawodnik Mike Tunisen, zwycięzca pierwszego etapu, umocnił się na pozycji lidera. Drugi czas uzyskała drużyna Ineos z Michałem Kwiatkowskim, a polska grupa CCC była siódma. Trzecia za to była polska drużyna szpadzistek startujących w 30-letniej uniwersjadzie. Na szermierczych zawodach w Neapolu brąz wywalczyły Anna Mroszczak, Jagoda Zagała, Kamila Pytka i walcząca dziś jako ostatnia Martyna Swatowska. Nie miałam pojęcia w ogóle, co się dzieje. Było mi bardzo ciężko, dostałam takiego zaćmienia. Zjadł mnie też stres na pewno, jednak to walka o brązowy medal kończyłam. Te zawodniczki są bardzo dobre, francuski, więc wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Powtórzyłyśmy wynik z Taipeju w innym składzie, ale takie minimum, które sobie założyłyśmy, zrobiłyśmy, czyli medal jest, więc bardzo się cieszymy. A to w ogóle trzeci medal Polaków wywalczony w Neapolu. Silkway Rally, czyli rajd jedwabnego szlaku, nowa eliminacja Pucharu Świata Cross Country. Trasa liczy ponad 5000 kilometrów, a za nami już pierwszy jej etap, na którym znakomicie spisał się Arkadiusz Lindner. Polak dojechał pierwszy przed Rosjaninem Aleksandrem Maksimowem i Rafałem Sonikiem. To oczywiście kładowcy. Zwycięzca Dakaru 2015 na mecie przyznał, że wynik mógłby być lepszy, ale przez fatalną pogodę nie jechał na maksa. Ja po prostu w błocie i w głębokiej wodzie jeżdżę ostrożnie, bo się boję uszkodzenia zawieszenia, uszkodzenia kłada. Ktoś przyjmuje większe ryzyko, a ktoś mniejsze. Ważne, żeby nie uszkodzić sprzętu, a podczas pierwszych etapów to jest największe ryzyko uszkodzenia sprzętu jeszcze w terenie, który jest bardzo niebezpieczny, więc uważam, że to jest całkiem w porządku. Nie mam z tym żadnego problemu. Wręcz może się okazać, że lepiej, że będą jechać przede mną jutro. W rywalizacji motocyklistów Adam Tomiczek zajął 11 miejsce, a Maciej Giemza był 13. Za niespełna godzinę rozpocznie się wielki finał Copa America. Brazylia, jeśli nie chce zaliczyć najgorszej dekady w swojej powojennej piłkarskiej historii, musi dzisiaj wygrać z Peru. Znawca piłki latynoskiej Bartłomiej Rabi. Brazylia przystąpiła do tego turnieju bardzo osłabiona mentalnie, ze względu na ubytki w sztabie szkoleniowym. Tam było naprawdę ciężko na początku turnieju. To, że oni doczłapali jakoś do tego finału, to już jest sukces. Jeśli wygrają turniej, myślę, że Brazylia się wzmocni niesamowicie. Jest faworytem oczywiście, tym bardziej, że wygrali 5-0, że historyczny bilans meczów z Peru jest znacznie lepszy. Natomiast wiemy o tym, że historia na boisku nie gra. Brazylia po tym, jak przegra 7-1 u siebie z Niemcami, może przegrać każdy mecz. Dziś swoją drogą mamy taką niedzielę finałów. Oprócz decydującego meczu w Copa America również panie grały o Mistrzostwo Świata. Z tytułu cieszą się Amerykanki, które 2-0 pokonały Holenderki. A reprezentanci USA mogą dziś piłkarsko rozbić bank, bo o 3:00 w nocy jeszcze finał Pucharu CONCACAF pomiędzy Stanami właśnie, a Meksykiem. Ale wszystkie wyniki przekażę już państwu jutro o poranku. Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami przelotny deszcz, w północnej połowie kraju również burze z gradem, od 15 stopni nad morzem i Suwalszczyźnie do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacje w górach czy nad morzem? Kup wspólny bilet i jedź pociągiem dokąd tylko chcesz. Szybko, wygodnie, a przede wszystkim taniej. Wspólny bilet. Ważny u różnych przewoźników na tysiące możliwych połączeń. Zabierz ze sobą pupila, bagaż, a nawet rower. Niezależnie od liczby przesiadek zapłacisz za nie tylko raz. Wspólny bilet. Im dalej jedziesz, tym mniej płacisz. Do kupienia na rozkładmyślnik.pkp.pl oraz w kasach oznaczonych naklejką Wspólny bilet. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kąpielówki? Są. Parawan? Jest. Materac? Spakowany. A internet? Internet. Zapomniałam. Wszystko pod kontrolą. Internet to ja spakowałem. Dodatkowe 60 GB od plusa. Starczy dla wszystkich. Zabierz internet na wakacje. Masz abonament w plusie? Teraz już za 25 zł miesięcznie dokupasz 60 giga i dziel się internetem z najbliższymi. Plus, internet dla każdego, taki jakiego potrzebujesz. Oferta dla klientów w plusie z abonamentem głosowym, gigabajty na smartfon z abonamentem do 50 zł miesięcznie. Szczegóły na plus.pl. Jak słychać, na Orlenie co trzecia zdrapka wygrywa. Co pan zrobił? Zatankowałem 20 litrów paliwa Verwa i kupiłem mega hot doga na drogę. A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrapki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrapkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lipca 2019 rok, 21 godzina i kilka tam minut. I, proszę państwa, technika działa. Mamy połączenie na linię pięknego polskiego wybrzeża. Baszka Marcinek jest w Międzyzdrojach. Ja, Andrzej Hybnocho, to jestem w Teatrze Atelier im. Agnieszki Oszczyckiej i mam tą szansę teraz powiedzieć, co państwo czeka następnego tygodnia podczas naszej imprezy Lato Teatralne w Teatrze Atelier w Sopocie. Jest to 26 Lato Teatralne, ale 30 urodziny Teatru Atelier im. Agnieszki Oszczyckiej i właśnie w nocy przyjeżdżają artyści, technicy i cały zespół Teatru Mickiewicza z Częstochowy, ponieważ tam przygotowałem w takiej koprodukcji z naszym teatrem sztukę Bernharda, jego słynna komedia, która zarazem jest tragedią Siła Przyzwyczajenia. I tą sztukę będziemy wystawić od środy u nas w teatrze. Teraz mamy poniedziałek, wtorek intensywne próby, środa, czwartek są otwarte próby z publicznością, tańczy bilety, tylko że artyści się jeszcze nie kłaniają i wtedy od czwartku do niedzieli pełnowartościowe przedstawienie, niedziela, premiera i wiem, kto tego weekendu będzie wtedy w Sopocie. Kto będzie? Redaktor. I przyjeżdża za kilka dni właśnie na to wschodnie wybrzeże. Tak, ty jesteś teraz na zachodnim wybrzeżu. Okej. Okay. I nie my czekamy, niech ten pociąg punktualnie przyjeżdża. Pozdrów Międzyzdroje. Bardzo, bardzo Sopot pozdrawia Międzyzdroje. Chyba nas naprawdę łączy piękna plaża, pogoda i sztuka. Magazyn bardzo kulturalny. Andrze, bardzo dziękujemy. Tak udało nam się przenieść ze wschodniego wybrzeża na zachodnie, podobnie jak przed rokiem. Spotykamy się w ostatnim dniu festiwalu i taka pętla czasu tym razem jest wyjątkowo poplątana, gdyż Państwo słuchają nas, mam nadzieję, że słuchają nas Państwo, proszę dać znać, w wieczór po zakończeniu 24. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Proszę więc wyobrazić sobie, że jest moja ulubiona pora, czyli południe w sobotę 6 lipca. Proszę o tym nie zapominać. I tak po raz drugi na tym festiwalu witam w roli współgospodarza naszego spotkania pan Olaf Lubaszenko, dyrektor festiwalu, na którego czekamy, gdyż właśnie udziela wywiadu telewizji, a oto nasi goście. Panie, panowie, pani Sławomira Łuzińska. Witam Państwa serdecznie. Która 6 lipca odsłania Odlew dłoni w Alei Gwiazd. Pan profesor Adam Nyjak, rzeźbiarz, rektor warszawskiej ASP. Witam Państwa gorąco. Jak umawialiśmy się przed rokiem, jak mam tytułować pana profesora? Adam. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jest z nami także Piotr Salaber, który przybył po raz pierwszy na festiwal. Witam serdecznie, znaczy byłem 16-18 lat temu, bardzo liczy dawno. Także nie się nie liczy pierwszy. Mm-hmm. Okej, umów mi się, że pierwszy. Kompozytor, muzyk. Jest z nami po raz pierwszy od kilkunastu lat mój dawny kolega, a także w pewnym sensie szef, bo był szefem redakcji muzycznej trzeciego programu, mój absolutny mistrz, Paweł Sztąpkę. Dzień dobry, witam. I jest z nami najmłodszy w naszym gronie, reżyser, tu padnie określenie, które rozszyfruję później, reżyser multimedialny, Wawrzyniec Kostrzewski. Dzień dobry. Mówimy dzień dobry, ponieważ jest piękna połowa dnia poprzedniego w stosunku do momentu, kiedy Państwo nas słuchają. Zwracam się do pani Sławomiry Łuzińskiej i za moment też do pana profesora. Ślad dłoni stanowi pamiątkę wyjątkową, bo zazwyczaj mamy szansę Państwa aktorów oglądać, słuchać, a dłoń jest ukryta, w pewnym sensie jest intymna. Jak pani czuła się, zostawiając ten ślad najpierw w pracowni u profesora? Zaraz dopytam, jak państwo współpracowali. Ja rzeczywiście miałam tę ogromną przyjemność, żeby w obecności profesora być odciskana. Chciałam przy okazji też sobie odcisnąć stopę. Ale czasu nie było. To wszystko przed nami jeszcze ze stopą, a z dłoni jestem bardzo zadowolona. Ja w ogóle jestem bardzo zadowolona ze swoich dłoni, ale wiem to jeszcze będąc przez wiele lat jednak żoną pianisty, że nie jest to szczęśliwe oglądać sobie dłonie. Także nie powinno się oglądać dłoni, że to nie wróży nic dobrego. Tu to wszyscy jest taki spojrzeli na swoje. Poza nie pianistą Piotrem Salaberem. Nie, swoje można sobie oglądać. Nie powinno się przyglądać cudzym dłoniom. Tak. Chociaż wiem, które koleżanki mają piękne dłonie i jedna z nich, jedna z najpiękniejszych dłoni w polskim teatrze będzie dzisiaj też odsłaniana. Czy może pani ujawnić? Ale oczywiście Krystyna Tkacz. Oczywiście. Proszę Państwa, ja sądzę, że tylko wewnętrznej części dłoni nie należy oglądać na żywo. Natomiast tę już sporządzoną w pracowni pana profesora można. I teraz, czy mogą Państwo opowiedzieć, jak Państwo współpracowali? I nadszedł, przepraszam bardzo, że przerywam, ale nadszedł współgospodarz naszego spotkania. Dzień dobry. Olaf Lubaszenko. Teraz wracamy do pana profesora. I jak to było? Nasza wspaniała dziewczyna Sławka, którą ja uważałem, że dawno już powinna tutaj się znaleźć, ale dobrze, że teraz, bo jednak zawsze ja byłem jej fanem. Och, Adamie. Ale chcę powiedzieć w ogóle o dłoniach, bo zaczęła się dyskusja, co znaczy dłoni. Ja uważam, że w tym miejscu, bo tu muszę dodać, że myśmy pierwsi zaczęli te dłonie. Teraz już nikt nie pyta o prawa autorskie dzisiaj, chociaż ten sposób prezentacji był po raz pierwszy w Międzyzdroju. Właśnie z autografem. Proszę pamiętać, dłoń to swoją drogą, a tu jest żywy autograf. Ja byłem świadkiem na tej alei, kiedy kopiowali autografy niektórzy i mieli spore kolekcje. Ale tak wracając do tych dłoni ciągle, te dłonie, jak ja obserwuję przez te lata, to są takim swoistym rankingiem popularności. Jakbyśmy układali listę na przestrzeni lat, to po scałowaniu czy po dotykaniu tych dłoni, niektóre są praktycznie już zamazane, prawie nieczytelne. I pierwszym, który odciskał, był Bogusz Linda. I pamiętam, jak on przyszedł do akademii i wszystkie dziewczyny strony zaniemowiły, a to było 20 parę lat temu. Ja sam powiem szczerze, myśmy się nie znali, oprócz takich przypadkowych spotkań, i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy widziałem jego stremowanego. Bo tutaj pół godziny trzeba być uwięziony w gipsie i najwięksi mistrzowie, jak Holubek czy Wapicki, którzy byli tacy bardzo eleganccy, bardzo tacy, bym powiedział, nawet nieprzystępni, musieli być zamknięci przez pół godziny przynajmniej w tym gipsie i nie wolno było się ruszać. Olgierd Łukaszewicz kiedyś to przyszedł, dotknął i zdjął rękę, a to tak się nie da, to trzeba przyłożyć. Olaf wie coś na ten temat, no Sławka też doświadczyła ostatnio, i trochę potrzymać tę dłoń. I to jest zapis bardzo autentyczny. Każda linia papilarna w zasadzie się odbija. Później to przelewamy na brąz, ale niestety, tak jak scałowane są na przykład w kościele stopy tej figury najważniejszej, to tutaj coś takiego się dzieje, że za 20 lat to Sławki dłoni może nie być w prawie. No. Nie, mimo wszystko jednak wolałabym, żeby została. No nawet kosztem tak ogromnej popularności, tutaj, niezwykłej i kultu wręcz. Słuchajcie Państwo, ja uważam, że tu zachodzi niesamowity związek pomiędzy tym martwym odlewem, śladem, a odbiorcą. Fascynujące to jest, że każdy przymierza ulubionego swojego aktora, musi przyłożyć tą dłoń, tak jakby się przywitał. Następuje taki kontakt, autentyczny kontakt. To żyje, to nie jest tylko taka martwa dekoracja. Wyobraziłem Olaf, sobie, że Ulbaszenko. Przez te dotknięcia energia tego, coś czyja jest, dłoń tak jest. Jest dotykana, jest doładowywana. Czyli, że jakby ci ludzie dają nam ten impuls, który nie jest bezpośredni, ale gdzieś tam się może w chmurze odkłada. Tak jest. Tak. Czyli bardzo ładnie przeszliśmy do metafizyki. To jest ważne słowo. Cieszę się, bo metafizyka to jest rzecz, która niewątpliwie wzbogaca nasz świat. Pan Olaf Ulbaszenko przed momentem, pan profesor Adam Myjak. Pamiętajmy o tym, że to, co jest po tej wewnętrznej stronie, jest niepowtarzalne. To jest przecież ten znak, którego nie sposób podrobić. Ale jak Państwo spojrzycie, spacerując, bo jest prawie 200 dłoni w tej chwili, to widać różnice. Ja widzę zasadnicze różnice, to są różne kształty. Nawet układ na tej płytce też świadczy o osobie, która to odciska. Bo ktoś, o temperamencie, osobowości. Dokładnie, tak. Dokładnie. Są podwójne, na przykład ta słynna, ulubiona aktorka, która dzisiaj będzie odciskać, czyli pani tkacz, to dwie aż odbiła. Na własne drobne rączki. No nie, takie drobne. Najdrobniejsze miała wspaniała Kraftówna. Malutkie rączki. Wspomniał pan profesor, że to prawo autorskie w zasadzie należy do pana. Ale... Tak, ale proszę pamiętać o Ołowiance, czyli o wyspie gdańskiej. Ale to jest ciągle mój rewir, że tak powiem, działania. Czyli Państwo, sam pan profesor siebie powtórzył w pewnym momencie. To była trochę inna historia, ale ja chcę powiedzieć, że pozornie wydawałoby się, że taka banalna sytuacja, że to tam się odciska, taka robota niezbyt mocna w sensie wyrazu artystycznego, ale ja chcę powiedzieć, że ja te dłonie zbieram. Ja mam oryginały z jednym moim partnerem, nie chcę go zdradzić, wszystkich, i tworzę z tego taki wielki obraz. Te dłonie wszystkie ułożone w jednym takim obrazie, prawie 3 metry na 4 metry, a to się powiększa. Jak już tak będzie 25. festiwal, to może zamkniemy i z taką wielką ramę i w jakiejś takiej przestrzeni publicznej chcemy pokazać jako jeden obraz. I ja to perfidnie wykorzystuję, te słynne nazwiska. Z nie podpisami, prawda? Tak, mam ich tutaj. Wszystko jest prawdziwe. A czy ja mogę zadać pytanie? Bardzo proszę. Tak. Chciałam się zapytać, czy ta sama technika jest stosowana od samego początku? Tak jest, dokładnie. Namawiałem mistrza Zapasiewicza, abym też się poddał tej operacji. No i w końcu jakoś udało mi się go namówić i wtedy, bo nie jestem przy wszystkich, ale bo to moja asystentka, asystentki, bo to mija czas, a one są ciągle piękne też. No i trzeba było cały ten rytuał przeżyć, czyli przygotowany gips, poczekać, coś tam porozmawiać, no i trzeba było zabawiać mistrza. I on tak w pewnym momencie tą dłoń położył, elegancko ubrany, poważny, i proszę sobie wyobrazić, jak odciskał. No, nie jesteśmy na wizji, ale głowa była skręcona gdzieś w niebo. Proszę sobie wyobrazić naprawdę, to jest strasznie przeżywał, że on tak rzecz, no Jezus Maria, tutaj w tym gipsie musi przetrzymać pół godziny i my tam coś podgadujemy, zagadujemy, on tylko mruczy tak jakoś, no i przeżył, wyciągnęliśmy to graf, podpisał i pojawił się tu, podszedł do mnie i mówi: bardzo panu dziękuję, że pan mnie namówił, czegoś tak pięknego mi się dawno nie zdarzyło przeżyć. Zresztą Andrzej Łapicki czy Holubek, no proszę sobie wyobrazić, jak było też trudno ich ściągnąć, i wszystkich mamy tutaj, także Sławki brakowało, no. Gratulujemy pani, bardzo cieszymy się. Dziękujemy panu profesorowi za tę część opowieści, bo oczywiście jeszcze zwrócimy się do pana profesora. No, nie wypadało przedstawiać pani Sławomiry Łozińskiej, tak więc ja tylko przypomnę, że między innymi aktorka Teatru Narodowego w Warszawie, że była też przez lata dyrektor Teatru Ateneum w Warszawie. Ten teatr jest nam niezwykle bliski, teraz powstaje nowa scena, będzie remont budynku. To były też ważne i ciekawe lata spędzone tam w tym domu kolejarza, jak my to nazywamy. Wiem, że pani ma mnóstwo obowiązków, więc obiecywałam, że wcześniej pozwolę pani opuścić ten nasz, tym razem prostokątny stół. Natomiast pomyślałam, że skoro hasło tegorocznego festiwalu jest, panie dyrektorze, jakie? O masz? No w hołdzie Stanisławowi Barei. Mm-hmm. Że każdy z gości będzie poproszony o jedno wspomnienie związane ze Stanisławem Bareją. Może być refleksja, myśl. W takim razie do pani kieruję to pytanie. Stanisław Bareja. Ja miałam ogromny zaszczyt i przyjemność pracować tylko jeden dzień ze Stanisławem Bareją w serialu Alternatywy, kręconym zresztą w takim okropnym czasie stanu wojennego, ale poznałam pana Bareję wcześniej, ponieważ mieszkałam prawie że po sąsiedzku, a po sąsiedzku od mieszkania Stanisława Barei chodziłam do podstawówki, a Bareja był sąsiadem Wojciecha Siemiona, który od pierwszego roku szkoły teatralnej był moim profesorem od wiersza. I ponieważ właśnie na tym osiedlu przy Etiudy Rewolucyjnej odbywały się różne poetyckie spotkania, w związku z czym sąsiad Bareja też tam bywał. Było cudownie. No to mam wspomnienie, że więcej właściwie miałam kontaktów ze Stanisławem Bareją towarzysko. No szkoda, że nie zawodowo, no ale trudno. No ale jednak w 83 roku rzeczywiście współpracowali państwo. Ja przypomnę, że ten serial był ocenzurowany i dopiero 3 lata później udało się przywrócić gdzieś z archiwum te fragmenty, które zostały wycięte. Bardzo pani dziękuję. Pięknego dnia, pięknego wieczoru, mimo że siąpi, wieje. No, ale jest pogoda ducha. Dziękujemy wszystkim bardzo. Państwu życzę również pięknego dnia. Dziękuję. Pani Sławomira Łozińska. I teraz już zwracam się do Pawła Sztompkę, którego samolot z punktu słyszenia naszych gości odlatuje za 2 godziny, a więc za 10 minut musisz i ty nas opuścić. Który raz jesteś na festiwalu? Tak dokładnie nie wiem, ale rzeczywiście przez szereg lat uczestniczyłem w festiwalu i jestem dumny z tego powodu, że mogę tu być, że jestem zapraszany, że uczestniczę w tym wspaniałym wydarzeniu, bo to jest wydarzenie. I dla mnie to jest bardzo ważny moment w moim lipcowym życiu, nie tylko lipcowym. Ale jeśli pytasz o Bareję i jeśli pytasz o to wspomnienie dłoni, to pozwól, że ja mam z Bareją 2 wspomnienia. Mm. Jedno jest absolutnie filmowe, a drugie jest rodzinne. To filmowe było bardzo ważne również z tego powodu, że właśnie się mówi o cytatach, o tym wszystkim, co się dzieje w warstwie słownej tego kina. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że tam były również wspaniałe cytaty zawarte gdzieś w tle, gdzieś obok, tak nie wprost. I pamiętam zawsze taki jeden cytat, który był nad taką zaaranżowaną sytuacją na dworcu centralnym, gdzie tam oni coś kroili pacjentów i tam był ogromny taki napis, że służba medyczna marginesowi społecznemu mówi nie. I dla mnie to jest w ogóle taki najlepszy cytat z Barei, ale taki niewypowiedziany wprost. Natomiast ta rodzinna historia trochę wzruszająca, dlatego że moja siostra była reżyserem dźwięku przy realizacji filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Pamiętacie, że część się dzieje w Paryżu, więc oni pojechali rzeczywiście do tego Paryża i na Okęciu była odprawa, to się wtedy tak nie odprawiało jak dzisiaj, się tak samolotami nie leciało, szczególnie za granicę, więc to bardzo dokładnie ich tam sprawdzano i dokładnie tam przebadywano. No i celnik, który do nich podszedł z tymi bagażami ogromnymi, mówi: i co, będziecie kręcić film? Tak. A jak się nazywa ten film? No i co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Nie, no nie wygłupiajcie się, powiedzcie, jak się nazywa ten... To są takie 2 opowiadania. Natomiast ta dłoń jest ważna. Dopiero jak profesor zaczął opowiadać o tych sytuacjach właśnie przy odciskaniu dłoni, to pomyślałem sobie, że zmieniło mi się moje myślenie o Marku Grechucie. Wydawało mi się, że on jest taki bardzo delikatny. Tak się wychowywałem na jego piosenkach, że to było wszystko takie nie tyle z Krakowa. To było gdzieś z Krakowa, ale z XIX wieku dla mnie wszystko. I kiedyś zaprosiliśmy go do studia, aby nagrał kilka piosenek, ale nie za nowo, tylko sam solo przy fortepianie, żeby taką historię opowiedział nam. No i rzeczywiście przyszedł do studia M1, wówczas jeszcze nie Agnieszki Osieckiej, to jest gdzieś może sam początek lat 80. Przed stanem wojennym. To było właśnie w tym okresie. I ja wszedłem do tego studia, kiedy on już sobie grał, próbował i się przywitałem z nim i już zwróciłem uwagę, że jak grał na tym fortepianie, to tą rękę miał taką jak nie Grechuta. Jakoś miał nie taką delikatną, nie taką romantyczną, nie krakowską, tylko taką dużą, taką walił w ten fortepian. muzykant, tak właściwie jakby był muzykiem. Architekt z tak, muzykiem. Tak, muzykiem. I w ogóle by się wszystko zmieniło. Potem podał mi tę rękę, też mocną, silną, taką męską, faceta, a nie takiego jakiegoś artysty, który gdzieś obok Chopina był dla mnie wtedy ustawiony z tą ręką. I w ogóle później już te piosenki mi się wydawały zupełnie inne. Także ta ręka może nie jest najważniejszą w życiu, ale może być. Olaf? Z tego, co wiemy, to Chopin też wcale nie był takim eterycznym i nieobecnym, niestąpającym po ziemi artystą w życiu prywatnym. Podobno był bardzo, bardzo aktywnym, korzystającym z przyjemności tego świata człowiekiem. A teraz o Barei. Ja oczywiście nie mam wspomnień, bo minąłem się z nim. Nie miałem szansy go po prostu spotkać. Bo to młody człowiek, pan tak. Lapropaszyn. Wciąż młody. Wtedy na pewno. Ale poczułem pewną bliskość z nim poprzez najpierw poczucie humoru jego filmów. Coś ujmującego naprawdę, takiego bezpretensjonalnego. Dla mnie bezpretensjonalność zawsze jest priorytetem w ocenie czegokolwiek. I druga rzecz... I tak zaczęła się już moja naprawdę fascynacja. To była data urodzenia. No ja się trochę interesuję datami urodzenia. Stanisław Bareja urodził się 5 grudnia 1929 roku. Notabene to jest również dzień w innym roku urodzenia Józefa Piłsudskiego, a więc taka mocna, mocna data. A ponieważ ja się urodziłem 6 grudnia, to od razu poczułem jakąś taką astrologiczną bliskość i to wystarczyło. Potem się zacząłem interesować, potem zacząłem oglądać wszystkie filmy, czytać książki na jego temat, próbować szukać wywiadów, co nie jest łatwe, bo w całym archiwum, chyba że u was może coś się stało, jest jeden wywiad audio i ani jednego wywiadu robionego kamerą ze Stanisławem Bareją. Czyli radio jednak zawsze miało przewagę. Tak, no i tyle, a teraz miałem zaszczyt z okazji przygotowań do tego festiwalu i naprawdę wzruszający zaszczyt poznać panią Hannę, czyli żonę pana Stanisława oraz jego dzieci, córkę i syna Kasię i Janka. To już dorośli państwo naturalnie. Tak, naprawdę wzruszenie. Poprzez nich, poprzez wizytę w jego domu dotykam jakoś pośrednio tego człowieka, który mnie tak bardzo ujął i zafascynował. Bardzo dziękuję za to wspomnienie. A w momencie, kiedy pan tak wymieniał te daty, pomyślałam, że jest pan podobny do bohatera jednej ze sztuk, które tutaj były prezentowane. Nerwica natręctw, jak się to nazywało? Arytmomania. Tak. Nie ze wszystkim tak mam, ale z datami urodzenia rzeczywiście. Na przykład, tak żeby państwu zupełnie z innej beczki powiedzieć, legendarny polski obrońca Władysław Żmuda, 6 czerwca 1954, wzrost 186 cm, waga 78 kg, dane z czerwca 1978 sprzed mistrzostw w Argentynie. Kwot tak, erat demonstrandum. Rozluźnić atmosferę. Ale powiedzmy, że jest szansa obejrzenia tego spektaklu Nerwica natręctw, gdyż on nie zszedł z afisza, był pokazywany po prostu na festiwalu, w związku z tym to skojarzenie mogłam była przywołać. Myślę, że każdy z nas ma jakiś rodzaj lekkiej nerwicy. To jest coś zupełnie normalnego. Między innymi trochę o tym był ten spektakl, żeby się nie przejmować. Tak, bardzo. Jest 5 aktorów, 5 przypadków, z których aż 4 zdiagnozowałam u siebie. Ponieważ Paweł rzeczywiście za 4 minuty musi nas opuścić. Mi się wydaje, że u mnie to nie jest już lekka nerwica, także ja się czuję tutaj wyróżniony słowami dyrektora. Ale wspomnijmy jeszcze w tych 4 minutach, że też uczestniczyłeś w tym festiwalu, prowadziłeś bardzo ważny, bo otwierający koncert, a mówiliśmy o ważnych ludziach świata muzyki, Chopin i tak dalej, no to może wspomnijmy tak. I ten koncert, który ty prowadziłeś. Współprowadziłem z Jerzym Petersburskim juniorem, synem pana Jerzego Petersburskiego, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Obok niego, obok utworów pana Petersburskiego, były utwory Władysława Szpilmana, a więc 2 gigantów polskiej muzyki rozrywkowej, kompozytorów, którzy mieli ogromny wpływ na wszystko to, co działo się w piosence i nie tylko polskiej XX wieku. Mi się wydaje, że to był naprawdę wzruszający koncert, gdyż przepięknie były zaaranżowane utwory na taką orkiestrę stylową. To się nazywa Orkiestra Adria, przygotowana przez Sebastiana Wypycha i tam instrumenty tych solistów były tak pomyślane, że właściwie to brzmienie było absolutnie wyjątkowe. Nawet gdyby nie było solistów, a soliści byli świetni, to samo brzmienie tej orkiestry przypominało czasy, których już nie ma, nie będzie i dla wielu osób nigdy nie było. Więc to było wzruszające. Bardzo dziękuję, wykorzystałeś swój czas. Życzymy ci bezpiecznego, komfortowego lotu. Paweł Sztompkę, przypomnę, przez lata dziennikarz 3 programu Polskiego Radia, dziennikarz muzyczny, szef muzyczny, mój absolutny mistrz. Bez Pawła nie byłoby Baszki, także dziękuję ci, Pawle. Baszka, całuję powodzenia twoją dłoń, w pierwszym programie Polskiego Radia. pozostało jeszcze trzech gości i jeden współgospodarz, pan Olaf Lubaszenko, dyrektor od jakiegoś czasu festiwalu w Międzyzdrojach. Zaraz zapytamy, w którym momencie przyłączył się do tego festiwalu. No i goście, pan profesor Adam Myjak, pan Wawrzyniec Kostrzewski, multimedialny reżyser, no i Piotr Salaber. Poprosiłabym teraz, byśmy w skrócie podsumowali tę tkankę muzyczną tegorocznego festiwalu. Patrzę na Piotra, ponieważ z punktu słyszenia naszych gości dzisiaj wieczorem Piotr też odgrywał będzie ważną rolę podczas ceremonii odsłonięcia owych dłoni. Tak, zasiądę za fortepianem i pomyślałem sobie, że każda z tych dziewięciu wielkich postaci, które będą odsłaniały swoje dłonie, powinna zostać opatrzona specjalnym motywem muzycznym, takim, który najbardziej się nam widzom kojarzy z tymi postaciami. I w ten sposób właśnie to przygotowałem. Ale też wystąpił Piotr w takiej, powiedziałabym, epizodycznej, ale niezwykle wdzięcznej roli podczas spotkania wokół postaci Stanisława Barei, prowadzonym spotkaniu przez mojego dyrektora Mariusza Cieślika. Wystąpił również pan Olaf i pewien Polak, ale obcego pochodzenia. Japońskiego pochodzenia, tak. Czyli Hiro Murakami, mój serdeczny druh, wspaniały człowiek, który w wieku kilkunastu lat zainteresował twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, postanowił odwiedzić kraj tego reżysera i tak jak postanowił, tak już tu został, skończył szkołę teatralną w Krakowie, nauczył się języka i gra. Panowie, odegrali scenkę napisaną przez Mariusza Cieślika? Tak, ze sztuki o Stanisławie Barei, czyli zupełny Bareja. Ja byłem Stanisławem Bareją, co dla mnie było oczywiście w kontekście tego, co mówiłem wcześniej, domyślacie się, wzruszające. A Hiro zagrał cenzora, co też było dość perwersyjne, że japoński cenzor w komunistycznej Polsce proponuje Stanisławowi Barei przejście na ciemną stronę mocy. To było zabawne. No i muzyka do tego. Muzyka do tego, to Piotr grał pięknie. Twory znane najbardziej chyba z Misia. Tak. Ja może słówko jeszcze o samej muzyce w filmach Barei, dlatego że Baszko pytałaś o nasze skojarzenia, tak, czy wspomnienia związane z reżyserem. Ja podobnie jak Olaf, ze względów generacyjnych nie mogliśmy się zawodowo spotkać, natomiast chciałem zwrócić państwa uwagę na to, że ta muzyka jest dowcipna, zabawna, podkreśla poczucie humoru i nagle w Misiu widzimy Ewę Bem, która zaczyna śpiewać przepiękną kolędę, która przenosi nas w zupełnie inne rejony. Jesteśmy wzruszeni, czujemy ścisk w gardle i to jeszcze podkreśla geniusz tego reżysera. Stanisław Bareja potrafił nas bawić, rozśmieszać i nagle złapać za gardło w naszych najważniejszych narodowych, prywatnych sprawach, również za pomocą muzyki. To jeden z przejawów jego geniuszu na pewno. A skoro mowa o muzyce, to już teraz w punktach. Wczoraj z punktu słyszenia naszych gości byliśmy świadkami gigantycznego koncertu wielkiej gwiazdy rocka. Zespołu oczywiście. No tak, tak. Byliśmy tu wszyscy z zachwytem, bo zawodnicy są w genialnej formie. I Lady Punk, bo o nich mowa. Dali wspaniały show. Myślę, że publiczność na długo zapamięta ten występ. Czysto, pięknie, prawdziwa muzyka rockowa. Naprawdę, wspaniale. A Jan Borysewicz wygląda tak jak 40 lat temu i to jest cud. To może tyle o muzyce, chociaż były również inne punkty muzyczne podczas trwania tego festiwalu. Recitale, aktorskie recitale pani Krystyny Tkacz i Krzysztofa Tyńca. Oboje państwo reprezentują wspominany już dzisiaj Teatr Ateneum i będziemy ten teatr jeszcze wspominać. Pozwolisz, Baszko, że wrócę na chwilę do różnych nerwic. Dobrze. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że recitale w tym roku mieli wyłącznie artyści o inicjałach KT. No tak. To bardzo prosimy zaprzyjaźnionego psychoanalityka o spotkanie. Proszę państwa, to jest bardzo specjalne wydanie audycji pod tytułem Magazyn bardzo kulturalny. Bardzo szczególna audycja, ponieważ rejestrowana między południem a pierwszą w sobotę 6 lipca. Piękny, jasny dzień, a państwo słuchają nas w niedzielę po 21. To teraz będzie bardzo poważnie, ponieważ zwracam się do najmłodszego w gronie naszych gości, do pana Wawrzyńca Kostrzewskiego, który wszak występuje już drugi raz w naszej audycji nadawanej z Międzyzdrojów. W zeszłym roku uczestniczył przecież w zupełnie innej roli w tym festiwalu i od tego czasu bardzo dużo wydarzyło się. Powiedziałam, że jest reżyserem multimedialnym. Miałam na myśli mianowicie to, że reżyserował w teatrze telewizji i to w wariancie klasycznym, jak i w Teatrotece, w Teatrze Polskiego Radia, w Teatrze Żywego Planu go jeszcze w akcji nie widziałam, to znaczy owoców jego pracy, ale domyślam się, że coś przed nami jeszcze będzie do opowiedzenia w przyszłym roku. No i jeszcze za kamerą pan powinien stanąć, panie Wawrzyńcu. jak ustaliliśmy, Wawrzyńczy. Tak, to piękne. Piękne imię. Wołacz. Bo w zeszłym roku z powodu serialu satyrycznego Lala Poland, pierwszego sezonu tego serialu, który z kolei był owocem działającego wciąż kabaretu Na Koniec Świata. Działamy od prawie dekady w piwnicy na Olesińskiej. To jest w tej chwili mała scena teatru dramatycznego w Warszawie. No i to była nasza działalność po godzinach tak zwana. I z tego zrodził się projekt nie tak dawno, projekt Lala Poland, który też miał na celu troszkę popracować nad zbiorowym naszym narodowym poczuciem humoru, żeby odrobinkę sprawdzić, czym jest abstrakcyjne poczucie humoru i czy jest na to jakikolwiek popyt. No i okazało się, że jest. Bardzo, bardzo, ale wiem, że występują Państwo tego lata, bo Pan coś wspominał, że kabaret zajmie Wam troszkę czasu. Ze względu też na Lala Poland, a także zajętości wszystkich członków kabaretu, nie gramy już tak regularnie w Teatrze Dramatycznym, ale zdarzają się jeszcze takie spotkania z widownią i w te wakacje, podczas letniego przeglądu Teatru Dramatycznego, mamy jeszcze do przygotowania nowy program. Dodajmy, że pomiędzy rokiem poprzednim, pomiędzy festiwalem 23 a 24 została zrealizowana i zaprezentowana w telewizji seria druga. No i to jest w internecie, w związku z tym, jeżeli Państwo nie widzieli, to można obejrzeć kolejne odcinki. Tak, ale mogę też dodać, że rok temu tutaj w rozmowie, w naszym spotkaniu, właśnie pan dyrektor Olaf Lubaszenko zapytał, jakie są ewentualne pomysły na drugi sezon i wtedy rozmawialiśmy o tym, że na pewno zrobimy coś o parawaniarzach polskich. I rzeczywiście słowa dotrzymaliśmy. Udało się nagrać miniserię przygód parawaniarzy, którzy z braku plaży w dużym mieście atakują i anektują sobie przestrzenie publiczne. Najbardziej niespodzianie, tak jak hiszpańska inkwizycja z Monty Pythona. Słowo się rzekło, zrealizowaliśmy. Po festiwalu zamierzam nadrobić zaległości w oglądaniu. A teraz, czy pozwolisz, Baszko, że przypomnę wcześniejsze pytanie o Stanisława Wareje i refleksję twoją, co myślisz o Absolutnie. Filmach? Absolutnie. Refleksja nie opuszcza mnie i nie będzie przesady w tym, co powiem od wczesnego dzieciństwa. Wareja w sposób natrętny, codzienny towarzyszył mi przez wszystkie lata mojej podstawówki, liceum i studiów. Z bardzo prostego powodu. Ja wiedziałem od dziecka, gdzie kręcona była ostatnia scena Misia, właśnie gdzie Ewa Bem śpiewa przepiękną kołysankę. To były glinianki na Jelonkach, glinianka. Jako mieszkaniec Jelonek ja codziennie przejeżdżałem koło tej glinianki do podstawówki, do liceum i na studia, na uniwersytet. Więc pozdrawiam wszystkich użytkowników linii 105, a później także i 125. Ta linia też się pojawia u Barei. I wracamy do arytmomanii. Tak. Mogę swój mały wkład dorzucić. Natomiast muszę powiedzieć jeszcze jedno, że z radością przyjęliśmy, mogę mówić w imieniu mieszkańców Jelonek, pomysł przed kilku lat o przywrócenie Misia Jelonkom. Wrócił Miś jakiś czas temu. Zbudowano wysepkę na tej gliniance. Miś powrócił, po czym długo to nie trwało, bo rzeczywistość jak Barei właśnie jakiś czas później spłonął. Także protokół zniszczenia musiał być wykonany po raz kolejny. Musiał być imponujący. No, historia jest żywa i prawdziwa. To się dzieje nowa świecka tradycja po prostu. My oprawimy w ramki te opowieści Państwa o Stanisławie Barei. Dyrektor? Rzeczywiście coś takiego, że tej twórczości, mówię o tych ostatnich, tych filmach od powiedzmy Poszukiwanego, tych, które już w stylistyce odeszły od poszukiwań musicalowych na przykład wcześniejszych. One pełne są takich powtarzających się natrętnie wątków. Zwróćcie uwagę, że na przykład jest tam wątek tej brudnej wody, która strzela z kranu zawsze. Jest wątek zepsutych tramwajów. W każdym prawie filmie i tych komunikatów absurdalnych dla podróżnych, występów artystycznych. To budowało taki trochę wyjątkowy własny wszechświat w ramach tego wszechświata, który był. Także tam była konsekwencja wielkiego artysty i wielkiego umysłu, a przez lata traktowana z przymrużeniem oka i nieco z góry przez środowisko, przez jego kolegów. No i cieszę się, że mamy dziś okazję po prostu oddać mu należne miejsce, o czym jestem bardzo, bardzo głęboko przekonany. Od razu dodam, że to spotkanie, które prowadził dyrektor Mariusz Cieślik, było jednym z, myślę, najciekawszych, jakie tego typu odbywały się na tego typu festiwalach, no, wakacyjnych. Tłum ludzi, naprawdę tłum, zbity tłum. Jednak alternatywa jest. Nie alternatywy 4, tylko alternatywa jest. Jest plaża, niezależnie od tego, jaka jest pogoda. Międzyzdroje są pięknie położone, Woliński Park Narodowy i tak dalej. A Państwo przyszli, żeby posłuchać rozmowy, no oczywiście zobaczyć potomków pana Stanisława Barei, zobaczyć, jak grają panowie, Olaf Lubaszenko i Hiro. No niemniej ja jestem pełna podziwu. Sądziłam, że będę jedną z nielicznych osób, które tak właśnie z grzecznością gości przybyły, ale przepraszam bardzo, miałam być bardzo poważna i rozmawiać z panem Wawrzyńcem Kostrzewskim o tym, z jakiego powodu tym razem przybył na festiwal, to ponieważ nie wypada się chwalić panu Wawrzyńcowi, powiem, że przybył z powodu Wesela, czyli jednego z najsłynniejszych spektakli, kto wie, czy kilku sezonów nawet ostatnich spektakli teatru, telewizji. Na szczęście jurorzy byli przytomni, mieli dobry gust i dali Grand Prix temu oto spektaklowi teatru, telewizji, czyli Weselu Wyspiańskiego w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego na festiwalu Dwa Teatry w 19 w Sopocie. I właśnie to jest ten taki dodatkowy pomysł na to, jak zagospodarować czas na Festiwalu Gwiazd, żeby pokazywać również to, co bardzo ambitne, nieco trudniejsze, jak słuchowisko, do którego może jeszcze zdążymy powrócić i jak właśnie teatr telewizji polskiej. No i teraz jedno tylko pytanie, bo z punktu słyszenia panów, którzy tutaj siedzą przy tym stole, za godzinę będziemy jeszcze rozmawiać przed pokazem Wesela tutaj na festiwalu, więc teraz tylko takie jedno ogólne pytanie. Wpadł pan na pomysł, żeby zrealizować Wesele XXI wieku jednak. Każde było inne, ale ten pomysł jest ekstra, czy był ekstraoryginalny. Tak, oczywiście miałem świadomość, że nie wolno nikomu podchodzić do Wesela bez jakiejś głębszej refleksji, bez myśli, bez pomysłu. Praca nad Weselem od pierwszego dnia do ostatniego dnia montażu zajęła mi 10 miesięcy, więc to jest kawał życia wyrwany. To się tylko tak wydaje, że teatry telewizji to jest kilka dni zdjęciowych, w tym przypadku 9, co i tak brzmi niby dużo jak na teatr telewizji, ale jak na Wesele to jest prawie nic, to jest bardzo mało. Więc żeby te 9 dni przygotować perfekcyjnie, no rzeczywiście musiałem poświęcić też dłuższy czas na to. Nie można bezkarnie chodzić do Wesela. I taki zaszczyt, żeby zrealizować Wesele dla największej sceny teatralnej w Polsce, bo to jest jednak widownia rzędu kilkuset tysięcy ludzi. Taka szansa zdarza się, jak kwiat paproci kwitnie raz w roku czy raz w życiu, a rzeczywistość pokazuje, że Wesele się realizuje raz na kilkadziesiąt lat tak naprawdę, dla tak szerokiej widowni. Oczywiście dodatkowym utrudnieniem jest stosunek naszego społeczeństwa do Wesela i też fakt, że musiałem sam siebie przekonać, że warto robić mimo tego, że istnieją historyczne, słynne adaptacje, wystawienia, w tym oczywiście z królewską wersją Wesela Andrzeja Wajdy filmową, która zawładnęła naszą zbiorową wyobraźnią przez na ostatnie 40 lat. Natomiast zdałem sobie sprawę pewnej nocy, pełnej rozterek, że każdy czas nowy, trudny, nasza rzeczywistość wymaga kolejnych wesel, że wesela są po prostu potrzebne. Dlatego, że ta rozmowa o Polsce trwa i wesela nie mają ze sobą konkurować w żadnym stopniu, tylko rozmawiać. Że to jest właściwie sposób na rozmowę o Polsce, rozmowę, która się toczy od stu kilkudziesięciu lat właśnie za pomocą kolejnych adaptacji, kolejnych wystawień, czy teatralnych, czy filmowych, czy telewizyjnych. I fakt, że ta rozmowa jest wciąż ważna, aktualna i że tym tekstem rozmawiamy, no świadczy o tym, jak genialny jest to utwór i jak trudna jest to rozmowa, skoro utwór tak krytyczny, jak go nazwałem od początku, jest wciąż aktualny. Któregoś dnia zobaczyłem, że struktura dramatu jest taka, że zmienia się rzeczywistość i to, co się dzieje w izbie, zostaje jakby zmiecione przez rzeczywistość upiorów, przez rozmowy z widmami i zobaczyłem taką plastyczną rzeczywistość, że ta izba, która jest naszą rzeczywistością, w której wszystkie stany nasze polskie się spotykają i prowadzą tę nieudolną rozmowę albo atrapę, iluzję pewnej prawdziwej rozmowy, że ta izba pęka, że ona się rozpada, że jest tylko atrapą, ten dom nasz pozorny, te cztery ściany obwieszone świętymi obrazami, bronią, naszą historią, te cztery polskie ściany, które przez stulecia obrosły martyrologią, świętością, historią, tragedią, dramatem, wstydem i chwałą, także te ściany się rozpadają i stajemy wprawdzie w tym naszym cmentarzysku narodowych artefaktów, które nas otacza i w którego to otoczeniu tak naprawdę odbywają się prawdziwe rozmowy o Polsce. I to, co u Wyspiańskiego jest metafizyką, z drugiej strony też przez niego zostało zapisane jako bardzo realna rzeczywistość. Mam na to dowody w tekście, dlatego że on bardzo się starał, żeby podkreślić, że każde widmo ma w sobie coś realnego. Że to nie są tylko i wyłącznie zwidy, pijackie sny, duchy, czy jakieś mamrotanie jakichś głosów, tylko że to są bardzo konkretne byty, które sobie stworzyliśmy, które stały się może bardziej realne od nas. Stańczyk daje kaduceusz fizycznie, namacalnie, konkretny. Jest widmo kochanka, które bierze Marysię w tan. Raz do koła, nie chytaj się moich ust. To jest dowód na ten dotyk. Ten dotyk jest ważny. Mówi widmo rycerza, daj dłoń, a poeta się usiłuje wyrwać, stara się wyrwać. Więc jest ten dotyk podkreślony przez autora. No oczywiście Złoty Róg, który daje Wernichora, również jest namacalnym, fizycznym dowodem, że... Czyż jest jeden pana spektaklu? Nie jest to jeden róg i to są pewne takie koncepty, reżyserskie, które wynikają z tego, że bardzo chciałem, żeby to było współczesne wesele, żeby zachować oczywiście piękno języka i strukturę i rytmy, ale musieliśmy opowiadać też o naszych czasach, ponieważ akurat w moim weselu Jasiek szuka złotego rogu i znajduje w piachu przysypane rogi poprzednich Jaśków, rogi poprzednich nieudanych prób, poprzednich pokoleń. Tych rogów jest tak wiele, tych złotych rogów, ponieważ wydaje mi się, że też jako naród zaprzepaszczamy poszczególne kolejne szanse na wyjście z różnego rodzaju kryzysów, czy historycznych, czy politycznych i nieustannie zmagamy się sami ze sobą, z naszą historią, z tymi traumami. Więc Jasiek, który błądzi w tym, może już na wyrost mówię, ale to wynika z moich interpretacji, w tym takim herbertowskim piachu, w którym idziemy jak przez pustynię w ślad za tymi, co szli, ginęli w piachu. Te złote rogi gdzieś są kolejnymi zaprzepaszczonymi szansami, wynikającymi może z naszego narodowego charakteru, z naszej historii, czasami braku pewnej mądrości zbiorowej. Także to wesele zapala się wyjątkowo żywym światłem w każdym czasie niepokoju, w każdym czasie zbiorowego konfliktu. I mamy taki czas, nie ma co się oszukiwać, przecież to nie są łatwe lata. I też mam takie poczucie, że miałem, kiedy się przygotowywałem do tego spektaklu, że być może lepiej dostrzeżemy, czy mi się udało, czy nie w perspektywie czasu. Mhm. Dlatego, że to jest utwór krytyczny. Krytyczny, czyli taki, który bardzo wnikliwie przygląda się jakiemuś zjawisku, a nie taki, który krytykuje. To też trzeba pójść za definicją. W związku z tym nigdy nikt nie lubi, kiedy się go analizuje na części pierwsze, nazywa i rozbiera, kiedy się go krytykuje. Dlatego wydaje mi się, że może, mam taką nadzieję, za 10-20 lat padnie odpowiedź na pytanie, czy udało mi się opisać dobrze naszą rzeczywistość krytycznie, czy nie. Jaki był twój stosunek do tekstu? To znaczy, czy przyjąłeś założenie, że wszystko zostaje, czy z czegoś rezygnujesz i czy dopisałeś coś do dzieła? Po pierwsze, nic nie dopisałem, ani literki i to uważałbym za... Bardzo się cieszę, za profanację wręcz. Wiedziałem, że taka będzie odpowiedź, ale wolałem to powiedzieć, bo różne są praktyki dziś. Oczywiście, natomiast myślę, że w przypadku tak szerokiej widowni to też jest pewne wyzwanie. Czy potrafię Wyspiańskim opowiedzieć coś współcześnie, czy nie? Natomiast tekst poddałem adaptacji, to się nazywa scenariusz telewizyjny i to było nieuchronne, dlatego że w oryginale w całości wystawione wesele musiałoby mieć 3 godziny albo więcej. Zresztą nie było mi to potrzebne, bo uznałem, że kosztem pewnej obyczajowości, dosłowności, realizmów, tradycji ludowych muszę opowiedzieć historię niby metafizyczną, a jednak bardzo prawdziwą, metaforyczną też. Także pod nóż poszły niestety kwestie takie właśnie te oczepiny, te ludowe, pogaduchy codzienne, które stanowią też o pięknie wesela, ale w tym przypadku no jakiś musiałem nadać temu kierunek adaptacji. To są też te miesiące pracy, wyczytywania z tekstu rzeczy ważnych, natomiast dodam, że bardzo mi zależało, żeby wyeksponować drugi akt widmowy, który u nas w spektaklu trwa 40 minut i starałem się tam wydobyć esencję, nie skracać za dużo. Wesele w wersji papierowej miało 190 stron, zostało chyba 107, więc to są duże, duża redukcja, duże cięcia, ale i tak wyszło 106 minut spektaklu, na co się zgodzono w redakcji Teatru Telewizji i walczyłem do końca o to, żeby można było jak najdłuższy czas zachować, ale trudność adaptacyjna polegała na tym, że Wyspiański kapitalnie zapisał rytmy i rymy i rytm poszczególnych dialogów, że To jest partytura tak naprawdę, to są nuty, to jest melodia, no to jest coś niesamowitego w tej twórczości, że nawet kiedy ktoś z pozoru mówi prozą w Wyzwoleniu, to też mówi to tak jakby to był wielki utwór muzyczny, a w Weselu jest to jeszcze bardziej widoczne. Tak, więc właśnie to też była pewna trudność, jak to skrócić tak, żeby z jednego rytmu nie wpadać w drugi zbyt gwałtownie, no ale to już są prace, które lubię wykonywać. Pan Babrzyniec Kostrzewski, wspaniały reżyser, który wejdzie również do studia Teatru Polskiego Radia po to, by zrealizować, mamy nadzieję, fenomenalnie pierwsze dla Trójki słuchowisko. Tak więc do zobaczenia, ponieważ z punktu słyszenia panów tu przy stole za pół godziny rozpoczyna się spotkanie wokół wesela. Chciałem jeszcze szczególnie podziękować na ręce pana dyrektora Olafa Lubaszenki za to, że Teatr Telewizji też dostaje szansę, żeby się pokazać tutaj na tym festiwalu. Uważam to za fantastyczne decyzje, żeby widzów w tak pięknej aurze wakacyjnej zderzać też czasami z tematem trudniejszym. Bardzo panu dziękuję. No i dziękuję. Za moment będziemy kończyli nasze spotkanie, ale pan profesor Adam Ryjak, poproszony o to, by pozostać z nami do końca, jeszcze nie miał okazji wypowiedzieć się na temat Stanisława Barei. No właśnie, ja chciałem tutaj jakby dopełnić, bo ja nie znałem osobiście Stanisława Barei, natomiast miałem przyjemność bardzo długo mieć kontakt z żoną, która była znakomitym, jest znakomitym krytykiem sztuki, bo piszę o rzeźbie akurat. I pamiętam, a mówię to po to, bo jakby potwierdzam to, co Olaf powiedział, że ja pamiętam ten czas, kiedy te filmy chodziły wtedy, w latach 70., 80., jak ona cierpiała, że wszyscy, właściwie środowisko, i mówię o politycznym, ale również filmowe czy artystyczne, nazwijmy tak, tak troszeczkę z przymrużeniem oka, że to właściwie taki mało ważne komedyjki. Nawet bym do tego stopnia. I ona bardzo cierpiała. I wtedy rzeczywiście takie odium zostało. Ale nagle, i to jest w sztuce ważne, że czas ma czas, jak powiedział poeta kiedyś. I to, jak się przeniosło w naszą rzeczywistość obecną, i nagle się okazało, że to są dzieła wielkiej klasy. I one nabrały nowej treści, nowego życia. Humor potrafi kruszyć mury. Potrafi być również orężem walki pewnej. I ja myślę, że ten ruch polski, który się zjawił, ten słynny nasz polski syndrom tego, co dokonaliśmy w latach 80., to między innymi to przygotowanie, to podglebie już tworzył Bareja w swoim czasie, bo świadomość zaczynała rosnąć, że ludzie jednak odbierali ten absurd tamtego czasu, bo to było przyczyną, że wszyscy zmęczeni byliśmy. No wiadomo, właśnie nie było perspektyw. I ten film też tak pokazywał te absurdy. Dopiero dzisiaj patrzymy na to z takim podziwem, jak się mówi, że ale miał przeczucie. Jak prawdziwa sztuka, bo dla sztuki dobrej, czy to będzie sztuka egipska, średniowieczna, ona zawsze jest aktualna. I dlatego ja chciałem Bareję pokazać nawet w tym drobnym obiekcie, bo rozmawialiśmy z panią Hanną na temat koncepcji pewnej. Z żoną. I co się okazuje, że chciałem jakby pokazać, że ten płomień taki, bo tam jest taki motyw płomienia, tej pewnej walki, dzisiaj musimy mu to oddać. Że to nie były komedyjki, czy jak wiele utworów, które się zapomina. I dlaczego ten miś, który na początku wydawał mi się, że absurdalny, banalny, taki nagle urasta do pewnego symbolu wręcz rewolucyjnego, jak można by dzisiaj to określić, bo tam jest taki mały motyw misia na tej rzeźbie. I ja pamiętam, jak wszyscy mówią, wszystkie pokolenia, czy moje dzieci, moje wnuki już zaczęły oglądać misia. To już jest symbol, jest ciągle żywe. Tak jak był słynny film Rejs. On ciągle jest właściwie do oglądania. I to jest to, co kursuje niestety cały czas. Co pan czas, powiedział tak. O weselu. Wybitne dzieło jest zawsze aktualne. Je można od nowa odczytywać, odkrywać i interpretować. W podsumowaniu mieliśmy Stanisława Wyspiańskiego i Stanisława Bareję. No, to i też coś tak się skleja gdzieś. Połączyło. Ja też mam taką obsesję właśnie szukania linków pomiędzy takich połączeń, powiązań. Za moment naprawdę musimy kończyć. Teraz będzie taki kącik wspomnień. Otóż byli tutaj również w Międzyzdrojach Mikołaj Grabowski na pewno i Jan Peszek. Widziałam zresztą ślad dłoni w Alei Gwiazd. Tak. I to im zaufał Bogusław Szefer, ojciec muzycznej i teatralnej awangardy. Odszedł 1 lipca w wieku 90 lat. Jan Peszek jest absolutnym rekordzistą, gdyż od ponad 40 lat wykonuje scenariusz, którego tytuł podajemy w skrócie, bo jest dosyć długi i trudny, ale ten scenariusz to jest scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora. Instrumentalnego. Oczywiście. No a Bogusław Szefer, no to jeśli młodzi ludzie nie śpią, to dla nich pewnie wiadomość, którą natychmiast gdzieś tam wygooglują, to ja nie wiem, co to znaczy, bo ja nie korzystam z tego, ale natychmiast sobie gdzieś znajdą, to jest współczesny, wybitny polski kompozytor. Teoretyk jazzu, teoretyk muzyki, autor wielu bardzo ważnych podręczników, no i oczywiście dramaturg. Więc ten scenariusz dla nieistniejącego, może jeszcze tylko się pochwalę, właśnie w 63 roku, o którym wspomniałem, że zacząłem znajomość z Bogusławem Szeferem, on go napisał właśnie w tym roku, 1963, i dlatego taki dziwny tytuł. Scenariusz, no bo nie sztuka, dla nieistniejącego, no bo jeszcze wtedy nie było. Był fizyczny facet, który się nazywał Jan Peszek, ale jeszcze on nie był tym instrumentalnym aktorem, o którym marzył Szefer, dla nieistniejącego, lecz możliwego, jak mi po latach powiedział Bogusław Szefer, po prostu intuicyjnie przeczuwał, że to ja nim będę, który wykona tekst, który dla mnie napisze, aktora instrumentalnego. No, aktor instrumentalny to jest zwrócenie uwagi na muzyczne aspekty w działaniu człowieka, a więc i aktora. I napisał ten tekst szybko dla mnie w 1963, o czym ja w ogóle nie wiedziałem. I w 1974 dopiero roku wręczył mi ten tekst. Aha. Tak. Wtedy stwierdził, że ja już jestem istniejący. No nie zmienił wprawdzie tytułu, no ale już dla niego zaistniałem. Ja już wtedy byłem młodym aktorem, wyszkolonym przez awangardę i przez szkołę teatralną w Krakowie. No i stwierdził, że chyba już mogę, że tak powiem, się tego podjąć. Przeczytałem ten tekst, zachłysnąłem się jego taką, powiedziałbym, intelektualną zawartością, całkowicie się podpisując pod tym, co napisał autor, ale od razu jako młody, arogancki człowiek powiedziałem, że to chyba jest nie do zrealizowania, ja się chyba tego nie podejmę, mimo że to było dla mnie dedykowane, ponieważ to był wykład z pogranicza socjologii sztuki o takim patetycznym tonie, więc wydawało mi się, że wykład się nadaje na salę wykładową, a nie na scenę. Ale Bogusław Szefer cierpliwie czekał 1,5 roku, no i się doczekał. Mhm. I ja też. Magazyn bardzo kulturalny. To niezwykła zupełnie postać, łącząca rzeczywiście świat muzyki współczesnej. To bardzo awangardowej, mistrz otwartej formy eksperymentów, które wykraczały i poza teatr w rozumieniu tradycyjnym, i poza muzykę nawet współczesną, najbardziej awangardową, myślaną w taki sposób, jak i najczęściej o muzyce. Sądzimy, w jaki sposób o niej mówimy. Ta jego otwartość i interdyscyplinarność tworzyła jego absolutnie niezwykły, niepowtarzalny świat i ogromnie nam będzie go brakowało, bo to rzeczywiście taka postać, której nie można w żaden sposób zastąpić, ani porównać nawet z kimkolwiek, trudno. Bardzo dziękuję ci. To Piotr Salaber. Wydanie, które już kończymy nagrywać, jest plenerowe, to znaczy znajdujemy się w takim pięknym namiocie pod hotelem festiwalowym, tuż nad plażą, czyli właściwie na wydmie, można powiedzieć. Zerwał się właśnie bardzo silny wiatr, są ołowiane chmury, ale to też ma swój sens, panie Olafie. Zamykając to nasze wydanie, parę słów chociaż o słuchowisku, które też w jakimś sensie eksperymentalnie nadawaliśmy w tym roku. Tak, wpadliśmy na pomysł, że czymś zabawnym, może trochę abstrakcyjnym, żeby nie powiedzieć absurdalnym, jest pomysł zaprezentowania słuchowiska radiowego w kinie. Zderzenie dwóch z pozoru wykluczających się rzeczywistości. No i z wielką radością muszę powiedzieć, że publiczność to kupiła. Przyszła, słuchała z uwagą do końca. Przed było bardzo ciekawe spotkanie, żywo wysłuchane przez ludzi. I jestem pewien, że do tego pomysłu w przyszłych latach będziemy wracać, bo to jest dobre. Słuchowisko, które zaprezentowaliśmy, to wielka improwizacja autorstwa Wojciecha Tomczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego z Jerzym Radziwiłowiczem, Piotrem Franceskim i Andrzejem Astalerzem. Gwiazdorskie, mistrzowskie. Zresztą również laureat Festiwalu Dwa Teatry, a więc dwa dzieła, które zdobyły Grand Prix w tym roku, zaprezentowaliśmy. I tego będziemy się trzymać w przyszłości. Pan profesor jeszcze... Ja bym chciał o przyszłości. I tu prośba do dyrektora Olafa. 25. będzie już festiwal, czyli właściwie jakiś... Jubileusz. Jubileusz, tak. Wracamy do idei wielkich wystaw, mam nadzieję. I pragnąłbym w przyszłym roku, żebyśmy stworzyli wielką wystawę. Może zwrócimy się do Muzeum Przyrodniczego. Oczywiście, że jestem za, a ja trzymam cię za słowo, Adamie, w sprawie obrazu z dłoni. Tak jest. To ja bardzo panom dziękuję. Powinnam powiedzieć w liczbie mnogiej. Dziękujemy państwu. Pani Sławomira Łozińska wcześniej nas musiała opuścić. I dziękujemy panom. Wojciech Dorosz, Wiesław Szala, który zrealizował wszystkie nasze duże audycje i programu pierwszego i trzeciego z Międzyzdrojów oraz Romuald Wrzodak. Dziękujemy panu Pawłowi Krancowi, mózgowi tego festiwalu. On to wszystko fenomenalnie organizuje z ogromnym zaangażowaniem. No i słucha Trójki. A przy naszym stole pozostali do końca pan profesor Adam Myjak, rektor warszawskiej ASP. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Piotr Salaber, nasz przyjaciel, kompozytor, twórca muzyki filmowej i teatralnej, także często słuchany w Trójce. Jeden z naszych ulubionych. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Piotrze. A współgospodarzem wydania był dyrektor tego festiwalu, który przyłączył się do niego w tej roli, Olaf Lubaszenko. Kiedy? 9 lat temu, ale moja arytmomania nie jest posunięta i zaawansowana tak daleko, żebym mógł powiedzieć szybko, który to był rok. To ja może jeszcze dodam, że wspomnijmy to chociaż na chwilę twórcy. Trzeba powiedzieć, że ci, którzy stworzyli ten czyli festiwal, pan Waldemar to Dąbrowski. Są pan Waldemar Dąbrowski, pan Jan Kulczyk, nieżyjący już, tak i jest. Właśnie pan profesor Myjak, który tak, jest tu od początku. Tak. I my pracujemy, działamy, jesteśmy tu w pełnym uszanowaniu tej tradycji, tak, i niczemu nie zaprzeczamy, jedynie staramy się twórczo rozwijać i na miarę naszych możliwości kontynuować tamtą ideę. Tak. Proszę państwa, tak było z punktu słyszenia pani wczoraj między godziną 12 a 1 i było bardzo pięknie. Ja, Barbara Marcinik, bardzo dziękuję za szansę zrealizowania audycji właśnie w plenerze nad pełnym morzem. Pięknie. Wracam na wschodnie teraz wybrzeże. Spotkamy się w Gdańsku z czwartku na piątek w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, a w niedzielę w magazynie w Teatrze Atelier, gdzie, jak już państwo wiedzą, odbędzie się premiera. Przygoda wakacyjna. Trwaj!